تسالہ وای چې واځ په دغه کار نه کې جديد منکر ځان ګرځي دی بنه کې هم کې تقوا به دغه توای چې بر نه کې نیک عملونه کې نو ولعاقبت وعاقبت معنا نیک نتیجه شکر اغل المتقین د پاره د متقین دی ش اخر کار چې په نصیب کیږي هغه د متقین نو چې د بر نه کې عملونه هم کوي نو دا خو چې سو تر دې ځای پورې یو معیار درته ذکر کی چې عاقبت ته چا د پاره دی د متقیانو د پاره چې د آخرت ثواب کته ترلاسه کوي ته به هم د منکراتو ځان ساتي لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد دغه ته اشاره سو چې د منکر ځان ساتي والعاقبه للمتقین عاقبت متقینو د پاره دی چې تنو نیک اعمال ګرځه په مخه واخلي ورسره وی کی دا ما درته چې اعمال معیار ذکر کی دا یو معیار سو د کامیابی د پاره پسې من جاء بالحسنه من هر هغه څوک چې اچره تاګو کې بالحسنه کې په نیکی سر فلهو د پاره د خیر بهتر دی من هاتر دغه نیکی چې ته کوم نیکی کوي دل در دې نیکی بهتر شی ورکور کېږي بهتر دغه دی چې د دې نیکی چې څونه مزدوري د چتا ته هم د دې څونه مزدوري کې ته ولسی الله پاک وي سلی ولی خو لس چند دغه نیکی چې په ادنا دغه چې د بدله چې دغه لس چند ده تر سل چند تر او سو چند اعلی ورکی نو الله پاک ته حسنه وکړه تا ته د دې په بدل کې تر دې شدر کول کیږي شو سمانه اقل او قلیل که د لس څخه حساب کیږي نو په دغه خیر یاد کی خیر به تر من هر هغه څوک جا چې راتګ وکړي بالحسنه کې په نیکی سره معنا په ښه عمل سره په لهو دلر خیر ډیر بهتر دی من هتر دغه نیکی معنا په سو چند بالا ثواب دی نو ومن او هر هغه څوک جاء چې راتګ وکړي بالسیئه کې په بدی سره چې بیا بد کار وکړي فلا یجزا دی ته جزا فلا یجزا نو جزا نه ورکول کیږي الذین و هغه خلقو ته عملو چې هغه عمل کړ دي السیئات د بدی الا اخ بیا ورکول کیږي ما هغه قدر کانو چې دی وی عملون عمل کاوه بجې کې دی وکړ د بدی سره مقابل چې څونه قدر سزا راځي علاوه هغه زنه در ډیرو مسغه وغونه قدر درو کدا هیڅ په خبره پوهیږي د بدی سزا چې څونه قدر بجید او غونه قدر مصر مثل په مثل ده او حسنه کله مثل په مثل کې واغه هغه ادنا درجه یو حسنه په لس چند سره نو دا غوې معیار په دې آیات کې ذکر شو چې څوک حسنه کوي تر هغه شه بدله الله پاک ورلو کی څوک چې سیئه کوي هغه ته او غونه قدر سزا ورکول کیږي هغه د چې څونه سیئه ده په دې کې دا خبره ښکاره سونه چې مال په دوغه دوه آیاتو د سورت دغه تیر مضمون یا د تیر داس مضمون چې وو دا غه تایید وکی چې معنا د بدوی پای بد دی د نیکی پای چې دی هغه نیک دی دا بیان دی تعالی او تعالی په دې ځای کې وکی پس یې نور آیاتونه چې دا اوس د بصرا وایي بیا د صورت تر پای پورې د دې ربط په پدې کې دی چې په دغه د صورت کې خو د مکی صورت وو په دې کې د نبی علی سلام رسالت بیان شوی وو د دغه رسالت د اثبات لپاره د فرعون او د موسی علی سلام قصه ذکر شوی وو چې دغه دی بل رسول هم تیر شوی دی واځ نبی علی صلوات و سلام نه دی چې د رسالت څوک منکر شي دغه سي پای راځي به اړه د فرعون او د قارون پای به دغه رقم شي خو دغه د اثبات لپاره نو رسالت بیانیږي د رسالت سره سره به نبی علی سلام ته تسلی هم ورلوه چې ستاسو دغه ډیر بیان سره سره دوی نه مني ته په دې خوامه بدواغه تسلی د زړه ډاډ بالا ورلوه بل توحید په جسرات کې بیان شوی ده الله وحدانیت چې خلق الله واحد او شریک نور سره ودری دغه توحید بیانیږي د توحید سره سره دا خبره مر سره بیانیږي چې دغه کائنات دغه دنیا به هیڅ خطا نه بس دا ګرته پنا کیږي دا د باور شیا نه دي کبت دی کل مر دی ک قبر دی ک ولی دی ک نبی دی ټول د منځه وځي دا په عبادت نه ارزي په عبادت هغه ذات ارزي چې هغه واحد لا یزال ذات تل تر تل برقرار دی رب سماو در رحمان بابا دغه سوای چې دغه برقرار رب چې دغه د عبادت ور دي کائنات کائنات حتی که نبی دی عبادت ور نه دي حتی که جبرئیل امین دی د عبادت ور نه دي چې د پر نامه عبادت کوي لمر نه دي ولی خدا خرابیج مزمحل کیش بل بعث بعد الموت ذکر سوی د بعث بعد الموت خبره به هم وکي د بعث بعد الموت سره به د مجازات اشاره مرته وکي شنو چې بعث بعد الموت کیر موت خونه کیر خدا ګور د خلکو ته د خپل عمل بدلا ورکول کیر دغه د پاره بیرته راجوند کیر نو ګاکه دغه درو مضمونو چې په فاتر سوی دي په دغه پای کې چې د صورت پای رالی وسی خلاص بیانې لکه ما څو واره تشبیه ته استکړه د شمال خبرونو په تفصیل کیر سي چې خبرونو پای سي برای د خبرونو سرټکی بیا واوري سرټکی هغه ټکی نو وسم توحید رسالت بعث بعد الموت په تفصیل کې ورسوي دي دا سرټکی بیا اخلي برته هغه توحید او رسالت بعث بعد الموت په مختصر توګه وړاندې کیږي راته دې سره فرمای ان الذی بشک هغه ذات فرق ده چې نازل کړی دی علیک فرتا القرآن قرآن ملا قاری فرزه چې دی په وته معنا وی راځي میراث کې به مو ویلی. نو دغه فرق ده دلته په دغه ځای کې په معنا سره د نزل دی، نزل چې نازل کړی دی علیک فرتا باندې القرآن قرآن. لرادک ل خم خاراد راگرزون کی دی کستا الا معادن و دستا و معات اچ دادر راگرزی دو زاگی دی چی مکه دا وطن دی. دا جا آیت کریمه دا پار یو روایت ستا، روایت دوری منصور نقل کری دی چی نبی علیہ السلام چی حجرت که و حجرت دا مکیه سخه چی نبی علیہ السلام رواست نو خپل پلرنی وطن چی سڑی پریجدی دا خو مفت خبره نده، آسان خبره نده چی پرچاو رغیلی آقا تمال میشه چی نبی علیہ السلام دلتو لی سوی اگر چی مکه غرو نو خو مجنه آبات و جحفه آقا زای دی چی دا مدینه سخه سڑی رازی د مکی او خاطر البته مدینه ته نږدې دي تر مکی برا احرام تړي، احرام بده دا ذات لري دا میقات رقم زي وس دغه جحفه چې دغه لکه ته چې دیرالي برا خنو مکی شزره ته وجد چې پاتس وګر سره زم مدینه ته دلته پیغمبر علی صلوات و سلام ته ارمن ډیر و درې دي افسوس و درې دي چې څنګه خپل بای ټټوبي پاتس را جنه وي وطن دی نیو خلک چې لا څنګه ژوندګي وي سره یو خدګر د کفار دښمنی په پسیاد دغه سیجرت خو مشه دونه درود نه تمامیږي. نو کې به اسانه تمام شي دشمن پس جوړ نه پس یاد چې د ټول عربستان عربی زد و چې دا اوس په مخه خصلې دي چې دا نوې ګنې راوړي دي. نو دې چې ترالي مال د ارمان ډیر ورته ودرې دي دغه آیت کریمه پر دغه ځای نازل سو. الله پاک د ته اطمینان ورکړي چې خو به دوام وبرته وي ولا ما غځه دا به ستا ورشه چې ګر سره به حکومت ستا په لاس کې. نو معاد پر دغه تقریر باندې ملاقاري په معنا سره دغه د عوده څخه سو چې ستا د ورګردېدو ځای دی ار څوک چې وطن اصلي لري هغه معاد اخر ولې چې وخت برته هغه ته ورګرځي جوړ لره ورشه. نو په معنا د وطن اصلي دلته به ترجمه کیږي ولې د وطن اصلي څخه عرب تعبیر په معاد کې معنا زیاده برته و دغه ځای ته کې دا دغه یو تفسیر دی چې حکیم الامت رحمه الله دغه غوره کړی دی. ان الذي بشک هغه ذات فرغ د چ نازل کړی دی علیک پرته القرآن قرآن د فرزه په معنا سره مال د نازل شو نازل کړی دی پرته قرآن او یاده فرزه چې دی په معنا سره د خپل د لزوم دی لکه مش چې یادو چې فرزه چې واجب کړی دی علیک پرته القرآن قرآن یې په قرآن عمل در باندې واجب کړی دی. نو فرزه د وجبه په معنا دلته کاریږي دغه انزله په معنا سره هم کاریږي چې در باندې را نازل کړی دی قرآن. نو هغه ذات چې دی لخم خراد را ګرځوونکی دی کستاره دونکی دی ستا الا معاجن ستا وطن اصلي ته زړه مدرته لږ بیرته راځي او داسې به راځي چې سلطنت غلبه او حکومت به ستا په لاس کې او جنو مفسرون معاد که معنا ده جنت اخستی دی چې الله وعده ورسره وکړه چې بارال خامخاج و جنت بیا معاد خوشګرد انسانان چې عوجه کول کیږي معنا چې مؤمنان دی و جنت الله دا وعده ورسره وکړه. تعبیر په دی ویل وکړي چې هغه ذات چې پرتا یې د قران نازل کړی دی پرتا یې د قران واجب کړی دی هغه د دې لپاره چې دغه بل وعده یې کینی چې لا یرا دوک الی معاد چې تابته معاد ترا ولی څنګه ورته یقین کی الله دې ستای الله وکړل کاري احسان چې مدر سره وکړي قران کریم در باندې راځل کی هغه خود شک او تلی دی کنه دی د غزات توغه قدرت لري چې برته د وطن ته ورولې د وطن ته ولا ته فلاس درکی ابو جیل به پریوي ابو لهب به پربلی دا اگر ته شکست خو دا اگر ته ما چیش. نو کدای سپدا نقطه په یدل چې هغه ان الذی فرض عليك هغه ذات چې پر تای قران نازل کړي هغه دا کارم کولای شي معنی چې هغه څنګه د شک او تلی شی دی دم داس قل ربي اعلم دا قل ربي اعلم من جاء دا به جواب دا خبري دي چې کفارو و نبي عليه السلام ته ویل ول انك في ضلال مبين ول تخبش کارا ګمريکي دا استاد سې کیسه ته ملاته ورل دي څو ساعه کلم دا به ته سجده کړې ته وس بت په لغه ته برابر ودا چشتي ته سونو ګمري ته جملات ورل دي دا بزرګ بزرګ بوتان چې پر مکار سره خېدل ته نه عبادت ورته کوي اهانت له ام کوي الله پاک وي ته دا سورته برابر ته دا ګمراو دا هدايت ولا الله ته ملميش تاتیش ویلی جن په هیڅ خبر نه ته اوس په سجه لکه زموږ په زمانه کې خلک نه دي چې احکام د دې نظر چاپی نه ویم لایان را لنی یوټیوب لري په غاړه کې بلاده غسی وسورته چې مړی قرآن شریف چې په لفظ نه دی زده وسته د مسلو څخه په تبرو تعبیر کې دا اوس چې شتي چې کې دا چې څه حالت تم لا تړل خپل تم دغه کیسه پر نبی علی صلاتو و سلام ته دغه دلالت حکم کوي چې دا ته په دلالت مو بین کې نو الله دې غي خبري جواب ورته ورشي وي ته د څه ورته قلت ورته ورته ربي رب زما اعلم ډیر خبردار دی من پر هغه چا باندې جاء چا غره تکړه دی بل هدا پر هدایت په هدایت سره چې چاره تکړه دي چې قران دی و من او په هغه چا باندې هم خبردار هو چې هغه فی غدلال مبین په ښکاره گمراهی کې دي ته پر ما حکم کوي چې په غدلال مبین کې غدلال مبین والا الله ته معلوم دي چې په غدلال مبین کې کته زالات پر سجده پروت یم منځ کوم ته په ژوند سجود نه لګي والا ته بوتانو چې لګي پر ما باندې دې گمراهنه میشې دي پر ځان باندې دې هدایت والا نه میشې دي نو هدایت والا هم الله ته معلوم دي چې الله حکم وکړي چې دا هدایت والا دی بس دي او گمراهی والا ما الله ته معلوم دي چې الله ور چې دا گمراه اغه گمراه دینو د الله کلام خو قران دی اغه تا گمراه بولی ما گمراه نه بولی غلطی نوم پر ما مجد چتا وته گمراه یانو نو خبر کدای سپویږي په دغه قول ربی د اغه خبرې د مشرکانو جواب دی چې پر نبی علی السلام دغه نو بشاو قول تور تو ربی از بارب اعلم و دی خبردار دی پچا من په هغه چا خبردار دی چې اغه را تکړه دی بل هدا په هدایت سره چې هدایت تاثیر دی ابو لهب او ابو جهل کده د نبی علی السلام سره ومن او فقغه چبن لو تعالی خبردار دی ډیرشه هو چې دا غ سړی په غبلال مبین په شکاره گمری کی شکاره گمری ولا معلوم دی الله په خبر دی سیس پی سلیسی نه جن و ما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب تسلی و نبی علی السلام تعالی ورکی الله استکل د امید چې ماته بالا رسالت راکی پر ما بو جبرئیل رازی ما ته به قران راکو کی زات څنګه درک ورسو نور کمه بجیم دغه رقم تبي امید نه لري الله تعالی به دا کمه بي در لره درک و ما كنت تخنوي و نبي عليه السلام ته خطاب کی ترجو چ تا دي امید در لودي اندجه یل قچرا را نازل دي کر سرا واج چول سی الیک و ما ته الكتاب و دغه کتاب چې د قران کریم دی نبی عليه السلام چې به دغه تتلی دغه غار ته چې غار حراو چاله ته به نبی علی صلاتو و سلام خبر ذکر فکر کو دی په دا انتظار نه چې الله پاک ماته مده کرا دی چې نو څه خبر وځ نه بکېش ته خو فقط دا شرک خو نه ور کا بره بولاړې په غار کې بل تک نستی الله ته بیا یو ذکر چې دی ابراهیم علی السلام د زمانه څه ساز کار پاته هغه به ویل یا به په تا کائنات کې فکر وا چې الله پاک دا دنیا چې ده تا پیدا کړی دی چې چلې بل مربی او بل متصرف نه لري دا د توحید فکر به د ځان سره واه انتظار د دې نه درلود چې ماته قران را کول کیږي کله یې په خبره پوهیږي لکه سره چې پر لاري باندې ځي مثلا نو ته پوهیږي چې دا غږ د څه پر لاري زمزه بار د سرو زرم غشتري پیدا کو که به زه د لکو غمې پیدا کو یو وخت یو سړی د دې پر پیور سره اره ګوره د ته نه درلود الله تعالی دا شی ولر ورکی پیدا کی الله و نبی علی السلام ته دا غږ چې تاسو سره ما دا غږ شکر د شتا د شی امید نه درلودې ما درک و ما كنت تخنه و ترجوش تادي امید درلودي اندجه يلقا چدر واجه چول سدر نازل جكرس إليك و تاتا الكتاب و كتاب إلا مگر رحمة دا رحمت من ربك در بسخستا دا خستا دا طرف دا لا دا رب دا طرف رحمتش برتاوس فلا تكونن نو ته مکیجه ظهیرا کومکی للكافرين کافرانو لره دا بعد اغا فلا تكونن ظهیرا للكافرين دا به دا هغه د پاره جواب دی پر روایت کې راځي چې دا د مکه مشرکان په مرکه و نبی علی السلام تراله په مرکه کې دا ورته لپاره رسول الله سره ده چي دي ته پلار د نه کده جن اوشته مخلوق ته ولاړ درول وسله توبه وکړه وسله راسي به ته خپل د پلار د نه کده جن الله پاک وای وای نو خبره کا پر کې چې د دوی وجل ته ورسې دا جن خوبته خوبته جبت تر اولی به ته بس سجدي کې او به ته الوی او مالی جره وړي ورته جيبه چې هغه خبره خورای نشي د سلمي سمچ نشي شړل دغه نو مستا سره څه کوم اكو کې د هغه خبرې جواب به دغه دی فلا تکونن ته مکه ظهيرا کومک کوونکی جل کاپرین کاپران در دغه کاپران دي چې تاسو د دعوت کې خدای غوا نه چې ما کومک سز مام لره وتر بس زه د کاپرانو مشرم برابر زه د مخم ته برابر پس یاره د دې امداد کومک مکو بل ولا يصدنك عن ايات الله بل دا خبره د دې نه معنی چې د سر کفر مکو د خپل کار لا سم اخله کایګه خدای را کمه بارا وسی دې ست کفر خو نه در سر کوم ا کار بم نه درم کښې بنه مالا ورته کښې نه هم کار مپرشته ولا يصدن نج منعك كتا دغه کفار عن ايات الله د ايات وسخه د الله تعالی چې د ايات د عمل او د ايات د بیان جتا منعك بعد اذ رستر هغه اون جلت چې نازل کرسی وی الیک وتا دغه ایتونه تا ته در نازل کرسو دی وستر نزول ورست غواړي چې تا دغه سکرین الیک وس چې د ګرد حکومت او کوشش دغه دی چې ملانه ته خپل منسکوي خپل میراب تر چنکی ته په خلکو څه کار لري دغه خبره دغه وخت څه مچ بارل نو کار مره در الله وي هغه کار مکو د دن سیاتونه چې تا ته کیچ په خلکو کار ملره دغه تا د آیاتو څه منع نه کی بلکې آیات بیان کړه خلکو ته عمل پکې کنه پکې هغه خود به د کار دی ولا يسدن نجي منع کی کتا چوک اغه پایګه د تنسته اغه کوپار جته انا مناکی چاته ته دعوت کی د نصيحت پر کم دی پزړی کی وایزه د نصيحت کو ته ته راغلی دی تاج نه مناکی یعنی آیات الله د آیات صد الله تعالی بعد از رسته تر هغه اون زلت چې نازل کړ سی وی د آیاتونه الیک او ته ته الله ما خود دغه د پار نه نازل کړی چې په مراب چې د ځان سره وای ما زوز پکاو خلو ته بیان وضعو د دې حکم ورتګي وضعو ته دعوت ورک الی ربک وترفت درفستا خلق راو بر دغه ایتونه ورته چې درب و طرف ترش ولا تکونن ګوره د جایت په پای کې به دغه رقم دی ولا تکونن او ته خامه خامه کې من المشرکین و مشرکان د بل څخ اده مخې څنګه ورته ولا تکونن ظهيرا للكافرين د کافرانو کومک مکو وسې د مشرکان د بل څخ ځان مګر ځونه خبره ته چې د خبر مسلمانې منی خود د بل څخ سوله پس یې نو هغه ځای ته خبر را ل هغه دی هغه رسالت خو مخکې بیان شو چې ان الذي فرض عليك القران غزات چې پتا قران نازل کړي او تسلی په کښې کراله چې الله را دوک الى معاد بیرته تا وا خپل معاد وطن اسي تعالی او تعالی بیا یې خوامه بدونو او پسې اوس هغه د توحید مسله راله چې مربل د الله تعالی وحدانیت بیانې خلص خلص مال ده اجمال راوړي ولا تدعو او ته مه رابوله مع الله اذا الله سره اله اخر بل معبود تا الله سره بل معبود چې جوړ نه کې دی چې اتل سواره تات وې چې د پلار دني کلار مي لګو لا اله الا هو ولي خلا نست اله معبود بر حق الا هو مگر د غي او ذات خدای غي او ذات عبادت وردي نو ته د جزات سره بل څنګه معبود جوړې نو دا کار مکو هغه د فنا دنیا چې مال د توحید سره د دنیا فنا ام ذکر کړي چې دا دنیا په دې ارز نه چې ته یې المرت سجدا وکي یا وسپورش مي ته وکي او دغه ته وکي ولي كل شيء هالك كل شيء هر شيء چدي هالكون هغه هلاك دونکي دي پنا کې دونکي دي الا وجهه مگر نه ذات د الله وجهه دته په معنا د مخ نه د مراد نه ذاتي مگر نه یو ذات الله نه هلاکیش بر قرار دي تل تر تل دغه په سجده ارزي نو المرء سپورم دي تل تر تل بر قرار دي دا هالکیش د منځ څخه ګرځره وزي كل شيء هر شيء هالكون هلاك دونکي دي الا وجهه مگر نه ذات د الله عز وجل نو بلخو مجل دجه توحید سره چدی بعث بعد الموت مبار لازم له الحكم والیه ترجعون له خاص دغه الا عز وجل الحكم فی سلده فی سلده خاص دغه پلاس کده کې د جنت فی سلده کول کده د رخت بل څوک چونه شرانه سبب شي کې وایره والیه خاص و دغه الا پاکت ترجعون تاسو ورګرځول کېږي نو چې تاسو ورګرځول کېږي خو معنی راج باندې کېږي او هغه سزا نه هم ځنې معلومه سول چې نو ورګرځول کېږي خیرات هلته نه وي شي کېږي هلته سزا د اعمال ورکول کېږي چې په دنیا کې کوم عمل کړی دغه عمل مطابق به دې سزا ویني کېدای شي د اخیر آیات چې دی په دې کې هغه توحید هم پکې کراري بعث بعد الموت هم پکې کراري هغه سزا تم چې سول اشاره وسو چې تاسو د سزا لپاره الله تعالی دې ترجمه یې بیا وایم ولا تدعو د بلنه مکه و مبوله مع الله د الله سره اله اخر د بل معبود الله سره ماشه بل معبود الله سره م پیدا کو چې عبادت وکړه لا نست اله معبود بر حق الا هو مگر خاص د یو ذات کل شی د نور هر شی چې دی په دنیا کې چې هر څونه شایسته دی که بدرنګ دی هادي کو نه الله کې دون کې دی فنا کې دون کې دی په عبادت کر سره نه ارزي الا وجهه مگر نه یو ذات د الله ذات الله چې دی هغه تل تر تل بر قرار دی په عبادت باندې ارزي له دا ذات لر الحكم في سلاده في سلي بعد د پلاس کی کی د دوزخ په سره کول کی د جنت کول هغه سزا او شانت اشاره سو و الیه و داغه الا پاک ته ترجعون تشتول بزول کیږي هغه بعث بعد الموت اشاره سو خبرت اله ترازینو نو دغه اخرنی آیاتونه چوه د ټول سرت خلاصه سو چې ما د رسالت پک شي کرالي د رسالت سره سره تسلیه د نبی علی سلام پک شي کراله دغه رقم توحید پک شي کی بیان سو د ټول کائنات خراب بیا د پک شي کی بیان سو او بعث بعد الموت سره د مجازات د پک کی اجمالی بیان سو ولی خدا سر ټکی دی خلاص خلاص ویل سو تفصیل خو په ټوله سورات کې ذکر سو نور سورات پر دغه ځای باندې ختم شو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.